sandığın başına gidince neler oldu düşün bir an. Eğer oyunu doğru kişiye vermezsen şu an çok pişman olacaksın. İnan bana, inan, tek sebebi Erdoğan. Eğer pazara gidince satın alamıyorsan patates ve soğan. İnan bana, inan, uçup gittiyse kiran. Eğer evden atılırsam diye korkuyorsan tek sebebi Erdoğan. İnan bana, inan, onu seçtiğin zaman her şey daha kötü olacak. Emin ol şu andan çok pişman olacaksın.